интернет. Премьер. Мен гули, афсус менге парва кылмады. Афсус ки оша пайтлар чон текте пул болмады. Асалым гули дедим, шакарым гули дедим. Назарыга илмады, мені пісан кылмады. Орадан вақтлар өтті, у мендайым топмады. Оша пайт мега севгімні қадрыга етмады. Севішім білардық бұл. Gapirsam kullardı ku, nega meni aldadı? Sogundum gelmadı, sababını bili. O gulli, konglini bilmadım, sababın bilmadım. Eh gulli, gulli, sababını bili. Bo'larkan aldansa yigit kishi chidolmasam senarkan yuzidan niqob ekan ustundan kulgan ekan yig'lama qo'yindi vaqt qaytmadi endi sababini bili. Sababını bili, o gulli. Konglini bilmadım, sababın bilmadım.